chocolate flavor. Then shall bar record. Nuru, a Bob Genio, here he. Shida na maradhi nipo usijali, wako kimali nitaleta mahari. Shani mwangu, huruma na kuninyali kwako wanipa faraja moyoni mwangu. Upendo wa kweli ndio wenye thamani maishani mwangu. Huruma na kuninyali kwako wanipa faraja moyoni mwangu. Shida na maradhi nipo usijali, wako kimwali nitaleta mahari. Sari mchanganyo na mira ukiba na kula bila papara, ngano sukari mchanganyo na mira, kiba na kula bila papara. Mwogo wako mtamu ukichanganya na kachumbari, chumvi kidogo pilipili iwe kwa mbali. Mwogo wako mtamu ukichanganya na kachumbari, chumvi kidogo pilipili iwe kwa mbali. Ninaposema mimi ni raiso wa Sharubaro, ni raiso wa Wasafi, na ni raiso wa Tanashati. Sister Nuru, much love to you. Na ninaposema amani kwa Tanzania, na manisha dole gumbu mia mia. Eyo Ray B, wale wanafiki, wachawi, mwaka huu, wataji nyonga kwa Big G. Ni Bob Genio, kana Mr. Chocolate, raiso wa Sharubaro, man. Yeah, Nuru, what do you need? This is my shombe shombe, baby.